Avondspits. Dankjewel, Peter en Mieke. Goedemorgen. Ik loop al de hele week met vlinders in mijn buik. Ik durf het bijna niet tegen u te zeggen. In deze tijd, vlinders in je buik, dat haal ik toch in mijn hoofd. In mijn buik, in mijn hoofd, hoe dan ook. Ik ben verliefd. Ernstig zelfs. Woordverliefd wel te verstaan. Of liever gezegd, woordpaarverliefd. Op een twee-eenheid die altijd weer een stevige, onaantastbare indruk maken. Deftig van voorkomen, geheimzinnig ook en daarom o zo verleidelijk. Wat ze precies willen zeggen, dat weet ik nooit. Maar achter een façade moet een hele wereld schuilgaan. Dat kan niet anders. Als de betekenis ervan de inrichting vormt, zijn zij de buitenkant. Ze vertegenwoordigen de taal in hun meest architectonische schoonheid. Ik hoor ze alweer dagen, net nog. En vandaag, dan is het zover. Dan zijn ze ook weer actueel. Luistert u er zelf maar naar. De liefde die ik graag met u wil delen. Ik ben verliefd op het woordenpaar constituerend beraad. Prachtig. Al was het maar om die Franse klank die meetrilt. Een woordenpaar als een chanson. Ik zie u gelukzalig glimlach. Wij delen eenzelfde liefde. Welkom in de Taalstaat. Straks gaan de lichten uit. Dit is de laatste dans. Op heel de wereld gaan de lichten uit. Dit wordt de laatste dans. Dit is de laatste keer. Dit is de zwanenzang. De kraaien krassen bij zonsondergang. Morgen zijn we er niet meer. Dit wordt je laatste feest, dus doe je mooiste kleren aan. Laten we nog één keer dansen gaan. Dansen op een vulkaan. Allemaal om de krater, we horen een dof geluid. Het staat als een paal boven water, morgen barst die uit. Allemaal om de krater, ons allerlaatste uur. En dan allemaal verdwijnen in een allesvernietigend vuur. Maar we trekken ons er niets van aan. We beginnen weer van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan. Vulkaan. Vulkaan. Vulkaan. Blijft muteren en het virus woekert voort. Maar kennis, feit en wetenschap, ze liggen in de goot. Ieder mens zijn eigen waarheid en wie tegen is moet dood. 100.000 vluchtelingen zoekend naar een land. Dooie moeders in de zee, dooie kleuters op het strand. En een tandenloos Europa met een Poetin in zijn nek. Ziet zijn kapseizende bondgenoot teloor gaan door een gek. Trekken ons er niks van aan. We beginnen weer van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Dansen op een vulkaan. En alles laten waaien, en liegen en draaien, en graaien en snaaien, en zuipen en naaien, en nog gauw naar de kost. Promenade, dat geestige, soms vervreemdende, maar volstrekt originele televisieprogramma dat o zo muzikaal is. Laatste dans is oorspronkelijk van Annie M. G. Schmid, schreef ze samen met Harry Bannink voor de musical Foxtrot. Diederik Emmingen Eva Krutse, Henri van Loon en Ton Kas maakten er deze onvergetelijke versie van, die te horen en te zien was in de eindejaarspromenade. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jo Ritsen, oud-minister en de geschiedenis van de tussen-en. Peter Nijssen, schrijver en uitgever over zijn debuutroman De Onvoltooide. Marijke van Dorst over de taalschat van CCS Kronen. Nadine Beuken is een nieuwe inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke van Dalen met het woord van de week. Tamara Meeuwen van Onze Taal zit achter het taalloket. Sjouke Dekker presenteert zijn vergeetwoord. Frank Boeij over zijn nieuwe album Subliem Gebaar. René Appel met de TNA van Astrid Kersenboom. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het gaf een mooi inkijkje in hoe veranderingen in de Nederlandse taal tot stand komen. De notulen van de ministerraad uit 1996 die afgelopen week openbaar werden. Want de aanpassing van de spellingregels die toen besproken werd zorgde voor de nodige discussie. Lang niet alle ministers waren gelukkig met bijvoorbeeld die nieuwe tussen en waardoor pannenkoek zou worden. De ministers stuurden verantwoordelijk staatssecretaris Aad Nuis zelfs terug naar de onderhandelingstafel met de Vlamingen om de voorgestelde regel over de tussenklanken alsnog te veranderen. Maar de Vlamingen hadden de nieuwe regel al ingevoerd en de Taalunie had de nieuwe woordenlijsten al klaar. Er was dus geen weg terug. Jo Ritsen was destijds als minister van Onderwijs betrokken bij de spellingwijziging en is nu emeritus hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Meneer Ritsen, goedemorgen. Een hele goede morgen. Waarom moest die spellingwijziging er eigenlijk komen? Die was het resultaat van een hele lange geschiedenis die vooral vanaf 1955... voortdurend besproken werd. En het ging toen in eerste instantie vooral over de manier waarop ook productie en gespeld kon worden met C of met K. Kroket gespeld kon worden. Dus dat was in eerste instantie de dubbelspelling die in 1955 was ingevoerd. Ja. En vooral van de Vlaamse kant wilde men graag daarvan af. En bovendien van Vlaamse kant wilde men graag vernieuwen. Dus waar deze spellingswijziging, die overigens onder mijn verantwoordelijkheid plaatsvond, ik was de verantwoordelijke minister en Aad Nuis was de voortreffelijke staatssecretaris, die natuurlijk ook een bijzonder belangstelling had hiervoor. Mm-hmm. Maar die wijziging ging hier vooral over, dat was 90%. 10% ging over die tussen-en. En daar hebben jullie ongetwijfeld ook nog wel vragen over. Ja, ik heb zeker vragen over die tussen-en, want dat is enorm geforceerd. Daar waren we in Nederland helemaal niet voor. En toch is hij er gekomen. Hoe kan dat? Nou, het was voor een gedeelte was het een compromis. Van de kant van Vlaanderen was aangedrongen, eigenlijk in de afgelopen 20 jaar. En ik heb zelf daarvan het staartje nog meegemaakt in de jaren 1990 tot 1995. Op een zeer grondige wijziging. Om eigenlijk het fonetisch schrift aan te gaan houden. Champagne als S-J-A-M, panje. Ja, ja. Dus dat soort. En de Belgische kranten hanteerden dat ook al. Dus de Vlaamse ministers voelden zich daar ook helemaal niet zo vrij in. En toen hebben we eigenlijk een soort vlucht naar voren gekozen om te zeggen gezamenlijk, comité van ministers. Want talen is niet van ons alleen. Hè, die is ook, de Nederlandse taal is ook van de Vlamingen. En dat hebben we ook bij verdrag zo geregeld. We hebben gezegd, we zetten taalkundigen aan het werk. En ik ben heel erg altijd, en ik vind het nog steeds ontzettend belangrijk, om te zorgen dat hier de geleerden, de deskundigen, hun geluid laten horen. Ja. En hoe je tegelijkertijd wel ook rekening houdt met het feit dat elke verandering weer door een hele grote groep in de bevolking weer opnieuw aangeleerd moet worden. En meneer Ritsen, wat werd het uiteindelijk? Het werd dus die tussen-en, die vanaf 1955 ook voortdurend in gesprek was. Hè? Want er is ooit een tussen-en voor paddenstoel geweest. En toen werd dus die enkelvoud meervoudredenering bedacht in 1955. Van als het één krantenlezer is, die leest één krant tegelijk, dan is er geen N. Ja. Maar de krantenjongen, die brengt meerdere kranten rond. En daar wilden we een eind aan maken. En zeggen van, nee, als iets eindigt op een E en het heeft een meervoud met een N, dan zeggen we, laten we die N horen. En natuurlijk, vervolgens zeg je, ja, maar wacht even, maneschijn, gaan we maneschijn gebruiken? Nou, daar waren natuurlijk weer een hele rij uitzonderingen. Ja. En daar was de discussie in de ministerraad over, als je weer begint met uitzonderingen, ja, heeft het dan nog wel zin om die tussen-en in te voeren? Ja, uiteindelijk is hij er toch gekomen. Is het achteraf gezien een verstandig besluit geweest? Als je de politieke commotie ziet, dan was het te prefereren geweest als we nog even onze poot hadden stijf gehouden naar de Vlamingen toe. Ja. Want van de Vlaamse kant was er wel hele grote druk om tot verandering te komen. En bovendien, de Vlamingen hadden we op heel veel andere politieke dossiers nodig. Dus dat speelt ook nog wel rondom zoiets interessants als de spelling. Het was ook nog wel een soort onderhandeling. Meneer Ritsen, het was prettig om even met u de herinnering op te halen aan de tussen-en. En ik denk toch dat we er nog lang niet over gesproken zijn. En dat valt mij zomaar het woord enzovoort. Het gaat nog wel even door. Ik dank u voor dit gesprek. De taal in de zaterdagkranten. Het is de eerste zaterdagkrant van het jaar, of liever het zijn de eerste zaterdagkranten van het jaar, terwijl het jaar ondertussen alweer op stoom begint te raken. Komen we alweer nieuwe woorden tegen, nieuwe begrippen? Is er al een begin van taalverandering te bespeuren of blijft alles nog bij het oude? Lennart van Dijk weet dat, die heeft ze al gelezen en op de taal gelet. Nieuwe woorden tegengekomen, Lennart? Jazeker, niet per se dat het dan met dit jaar te maken heeft hoor, maar ik kan bijvoorbeeld een aantal nieuwe woorden tegen, tenminste nieuw voor mij. Ja. In de AD-bijlage Metza, daarin zegt cabaretière Tineke Schouten: mijn jongere zus was Miss Holland, mijn grote zus werkte bij Dior in Brussel. Ik was sproet met het jengelhout, volgens de buurman. En jengelhout, dat betekent een viool, moest ik even opzoeken. In de Volkskrant beschrijft Govert Schilling 12 sterrenhemels die in 2022 te zien zullen zijn. Daarin staat dat we op 8 december een Marsbedekking gaan zien. Dan schuift de volle maan voor Mars langs en is hij dus even onzichtbaar voor ons. En de Telegraaf schrijft over de flitssamenleving. Daar zitten we nu in, van de samenleving van steeds snellere bezorging van producten. Wat is er gebeurd met het literair wapengekletter? Vraagt Hans Maarten van der Brink zich af in NRC. Een jaar lang wordt de ooit gevreesde polemist W.F. Hermans gevierd, maar in de literaire wereld trippelt men met omzwachtelde hoefjes om elkaar heen, zo schrijft hij. Van der Brink somt een aantal relletjes van de laatste tijd op. De afgezegde huldiging van Astrid Roemer voor de prijs der Nederlandse letteren, het uitbannen van de koloniale taal, de vertalersdiscussie rond het gedicht van Amanda Gorman. De meeste van deze kwesties haalden wel even het nieuws, maar kregen geen vervolg op de literatuurpagina's van de grote kranten en in de literaire tijdschriften. Daar waar Hermans het met zijn tijdgenoten uitvocht, zei Van der Brink. In de eerste Onze Taal van dit jaar wordt de vraag gesteld: hoe waarheidsgetrouw is een artikel gebaseerd op een interview? Citaten zijn zelden een letterlijke weergave van een antwoord dat een geïnterviewde geeft. Alle versprekingen, ontspoorde zinnen, overbodige herhalingen worden niet opgeschreven. Een van de sprekers in het artikel is Renske Koelewijn van NRC. Je neemt nooit klakkeloos over wat iemand gezegd heeft, zegt ze. Maar je schrijft op wat diegene heeft willen zeggen. Het is namelijk maar weinigen gegeven om precies te formuleren wat ze vinden of denken. En de vraag die in het artikel wordt gesteld: klopt dat dan nog wel en waar ligt dan de grens? In Onze Taal dus bespiegelingen daarover. Wij bij de radio hebben daar natuurlijk helemaal geen last van, hè? Zeker als het om een live interview gaat. In jouw woorden, Lennart, ga rustig door. Ja. Het kabinet is vandaag voor het eerst bijeen en wordt maandag beëdigd. 20 ministers verdeeld over 12 ministeries. Dat betekent dat er 8 ministers zonder portefeuille zijn. De Volkskrant wijst ons daarom op een taalkwestie, want let op, ministers zonder portefeuille zijn ministers voor dat en dat ministerie en niet van. Dus het is minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruinslot en minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, want dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mm-hmm. In het artikel staat ook nog een weinig vleiende bijnaam voor ministers zonder portefeuille: minister voor Spek en Bonen. Goed, hartelijk dank, Lennart. Dit is de Taalstaat. Kent u Utrecht? Kent u de ommelanden van Utrecht? Heeft u wel eens gefietst in de bossen bij Lage Vuurse? Bent u wel eens door Maartensdijk gekoerst? En verder nog wel, Loosdrecht, of meer naar de westelijke kant van Nederland? Ach, als u dat wel eens ondernomen heeft of van plan bent te doen, dan raad ik u aan de debuutroman van Peter Nijssen te lezen. 61 jaar in het dagelijks leven, hoofdredacteur van de uitgeverij De Arbeiderspers. En u maakt niet alleen een tocht door het hart van Nederland, maar ook denkt en filosofeert u mee met de twee hoofdrolspelers in het boek. Wijnand Veldert, filmregisseur in Rusten, een zestiger, en Bernard Nevens, verslaggever bij NPO Radio 1, een veertiger. Hij heeft zowel cultuur als sport in zijn portefeuille. De twee, allebei taalverliefd, ontmoeten elkaar op de fiets in coronatijd. Het boek heet De Onvoltooide. Dag Peter Nijssen. Goedemorgen. Goedemorgen Frits. Welkom in de Taalstaat. Voordat we over je debuutroman gaan spreken, eerst maar eens even die drie nagelnieuwe kussens die er liggen. We hebben ze vorige week voorgesteld. Je ziet Rutger Kopland, Renate Rubinstein en Martin Toonder. En aan jou de vraag, stel je bent moe, je zoekt een kussen. Op welk kussen zou je dan het hoofd te rusten willen leggen? Ik moet je eerlijk bekennen, Martin Toonder. Ik moet me een beetje schamen, maar ik ken dat werk eigenlijk helemaal niet zo goed. De kennis van de bommelstrips is encyclopedisch bij mij. Ja. Dus die nemen we niet. Nee. Dan hebben we Renate Rubinstein. Renate Dorstein was ook heel goed. Ja? Zeker. Ik las als student in de jaren 80 haar columns onder de pseudoniem Tamar in Vrij Nederland. Ja. We hebben vorig jaar nog een privédomein van haar uitgegeven. Maar ik heb haar ook nooit persoonlijk gekend. Rutger Kopland wel. Daar heb ik zelfs een keer mee met in zijn Citroën, zijn buikschuiver, door de Westhoek in België gesjeest. Dat was erg leuk, maar ik ken zijn werk ook goed. En ik refereerde zelfs nog aan in mijn boek. Het is ja. Rutger Kopland. Ja, hij komt. En kun je ook uitleggen waarom je hem zo bijzonder vindt? Of zo'n bijzondere dichter? Nou, ik ben zelf een man van de poëzie. Ik ben de redacteur van een groot deel van de dichters bij de Arbeiderspers. Dus ik heb sowieso een voorkeur voor poëzie. Maar ik vind zijn... We hebben daar de vorige week Marcel Meuring al over gehoord. Ik vind zijn poëzie groots en van een existentiële zeggingskracht. Ja. Kopland dus. Ja, groots, existentiële zeggingskracht. Maar wat is dan existentiële zeggingskracht? Hoe bedoel je dat dan precies? Ik denk dat zijn poëzie gaat iets uitdrukt over ons bestaan. Dus niet alleen over zijn bestaan, maar over ons bestaan als mensen. En dat doet hij op een zodanige manier dat het alleen die woorden zoals hij ze opschrijft kunnen alleen maar van hem afkomstig zijn. Ja, maar we kunnen wel iets van onszelf zien en herkennen in de woorden. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Dat denk ik wel, ja. Je zegt, ik ben vooral de man van de poëzie, van de Arbeiderspers. Die krijgt veel manuscripten natuurlijk onder ogen. Zie je dan meteen of iets goed is of niet? Of het kwaliteit heeft? Nou, dat zou ik heel aanmatigend vinden om dat te zeggen. Maar ik hoop dat ik genoeg literaire kennis heb. En vooral ervaring ook, om dat vaak wel heel snel te zien, ja. En waaraan zie je zoiets dan? Ja, ik denk dat dat een combinatie is van zeggingskracht, originaliteit. Dus iets formuleren op een manier zoals je het nooit eerder gezien hebt. En ook gewoon stilistische en ambachtelijke vermogen. Ja, zit dat allemaal in je hoofd? Want je hebt nu zelf een roman geschreven. Je debuutroman, zit dat allemaal in je hoofd? Als ik een boek schrijf, moet ik daar en daar op letten? Nee, totaal niet. Nee? Totaal niet. Nee, dat is volkomen intuïtief, denk ik. Dan zou ik mijn eigen boek moeten gaan analyseren. In hoeverre ik dat... Ja, ja. Maar dat, ik denk het niet. Nee, zo'n schrijver ben je niet. Leeft het verlangen om een boek te schrijven al lang in je? Ja, al heel lang, denk ik. En eigenlijk is het zo dat ik bij de Arbeiderspers terecht ben gekomen omdat de plannen daar bestonden om mij te laten debuteren als schrijver. En dat is er nooit van gekomen? Nee, de toenmalige uitgever had ineens andere plannen met mij. Die vroeg mij, of die zei eigenlijk tegen mij, komt hier een baan vrij als redacteur. Zou jij dat niet willen doen? En denk eraan, jongen, het schip vaart maar één keer voorbij. Dat heb je goed onthouden. En je bent het blijven doen. Daardoor is het schrijven van een boek ook op de lange baan geschoven. Nu kwam het er wel van. Heeft dat met de corona te maken? In het boek heeft het met de corona te maken. Ja, dit boek heeft wel degelijk, het ontstaan van dit boek heeft te maken met corona. Maar ik ben al sinds een paar jaar werk ik ietsje minder om af en toe tijd op te sparen om gedurende een lange periode van het werk weg te zijn om te schrijven. Ik werk aan een veel groter boek. de grote bocht geheten. Maar dit kwam er ineens tussendoor in de coronatijd inderdaad. Toen ik door omstandigheden 3 weken lang volledig in mijn eentje thuis kwam te zitten. Ja, wij werden erg nieuwsgierig natuurlijk. Omdat je als hoofdpersoon een radioverslaggever hebt gekozen. Cultuur en sport, waarom juist een radioverslaggever? Omdat het iets is dat dicht bij me ligt, denk ik, door wat ik doe. Maar vooral omdat ik iemand moest hebben die echt daadwerkelijk in die periode niets meer te doen zou hebben. En ik kende mensen uit die wereld die door corona niks meer te doen hadden. Omdat alle theaters en alles wat met kunst en podiumkunst betreft, dat lag helemaal op zijn gat. En ook de sport was er niet meer. Dus mensen die sportverslaggeving, cultuurverslaggeving deden, die hadden niks te doen. En dus Bernard Nevens, de hoofdpersoon, een van de hoofdpersonen in je boek, die had tijd om te schrijven. Zijn vrouw Veerle gaat naar Limburg. Ja. Provincie zwaar getroffen door corona om voor haar moeder te zorgen. De zoon van Bernard is in Australië op vakantie. Komt ook goed uit. En zijn dochter Lynn trekt in bij haar vriend. Dus hij is alleen. En hij gaat fietsen en hij komt Wijnand Velder tegen. Wat is dat voor een man? Ja, dat is een man die onmiddellijk met geheimen omgeven is. Die zich op merkwaardige manieren uit. Die als een schim voorbij komt fietsen ineens. Dus het is een raadsel, deze man. En dat raadsel dat ontvouwt zich, tenminste dat hoop ik dan, dat ik dat zo gedaan heb. Hoofdstuk voor hoofdstuk. Langzaam leren we hem kennen. Hè? Maar als je hem net ontmoet, dan ben ik ook als lezer nieuwsgierig. Wat is dat voor een man? Want hij weet wel ontzettend veel. Ze praten over fietsen. Maar het is ook een beetje een opscheppen, hè? Ja, het is wel. Ja, dat is het ook wel. Maar dat is, Bernard weet ook veel. Maar die maar het is niet zo'n opschepper, nee, die Bernard. Nee. Ze fietsen samen, hè. En je maakt van dat boek ook een soort reisgids. Want behalve dat verhaal tussen Wijnand en Veldert, tussen Veldert en Bernard, is het ook een reisgids. Zou je een stukje willen voorlezen voor wat jullie tegenkomen onderweg? Dat wil ik graag doen. Een stukje op, volgens mij, de tweede fietstocht die ze beleven. Het stuk tussen Polsbroekerdam en de Vlist is een lange, vrijwel kaarsrechte dubbele weg van 1 kilometer of 12. Gescheiden door een water waar langs in eindeloos lint boerderijen zich aaneenrijgen tot dorpen waar, vermoed ik, godsdienst zwaar tegen de hanenbalken leunt. Toen we het eerste stuk over de Noordzijdse weg reden en Veldert zijn wielerwedigwaardigheden deelde, had ik tijd en aandacht voor wat ons links en rechts omringde. We zagen roofvogels hoog in de lucht boven de weilanden hangen. Een torenvalk, meende Veldert. Een buizerd, wist ik. Hij wilde me graag geloven. In het veenkanaal links van ons dreven eenden, meerkoeten, ganzen, zwanen. Ik wist Veldert te vertellen dat hier in de veenweide koekoesbloem, veenpluis en zelfs blauwe knoop groeiden en dat kleine karakieten en rietgorzen broeden in de rietlanden. Het was allemaal heel ontspannen. En ook heel filmisch, zoals je het opschrijft. Het lijkt wel alsof jij mij door middel van je taal, de omgeving, ik ken hem zelf ook, ik fiets daar ook wel eens, herken. Daar heb je op gelet, dus je fietst daar heel veel. Ik fiets daar heel veel, maar ik heb ook erg mijn best gedaan om het goed op te schrijven. Ja. Maar je roman gaat niet alleen over fietsen en wandelen, trouwens over veel meer, over een essay dat Bernard wil afronden, waar die al lang mee bezig is. Dat gaat over onvoltooide kunstwerken. Waarom fascineert hem dat zo? Nou, dat fascineert hem zo omdat het mij fascineert, vrees ik. Ook dat is iets wat ik eigenlijk al heel lang van plan was. Een essay schrijven over onvoltooide kunst. Heeft het een en ander te maken met het afstudeerproject dat ik ooit gedaan heb rond Edu Perron en zijn cyclus De Onzeker. Dat is ook een onvoltooid project. Nee, ik denk dat onvoltooidheid in de kunst, in de moderne kunst, staat voor iets wat met dat soort kunst te maken heeft. Maar goed, in het boek, ik schrijf daar van alles over, ik kan er van alles over vertellen. Het boek heet ook De Onvoltooide. Exact. Hè? Dus het gaat erover. Je praat er, Bernard Nevens praat er met Wijnand Veldert over. Het tweetal fietst, wandelt, discussieert, filosofeert, eet met elkaar. Er ontstaat in dat corona-vacuum een vriendschap die je niet vaak tegenkomt, vind ik, lijkt mij. Ondertussen wordt langzaam maar zeker duidelijk wat voor een leven die Wijnand Veldert heeft gehad. Hij was eerst een heel succesvolle filmregisseur, was gelukkig getrouwd, 2 kinderen, maar dan maakt een experimentele film die flopt een einde aan dat geluk. En wat gebeurt er dan met hem? Nou ja, dan derangeert hij of derailleert hij helemaal. Hij raakt van het pad af op allerlei manieren. Niet alleen raakt hij zijn vrouw kwijt. eigenlijk ook zijn werk. Omdat hij niet meer tot het maken van nieuw werk komt. En hij wordt langzaam gek. Hij wordt gewoon knettergek. En dat vertelt hij in geuren en kleuren aan Bernard. Aan Bernard, omdat hij dat eindelijk eens een keer wilde vertellen aan iemand. Ja. Zou een klein stukje, want hij deed een transcendentale meditatie. Hij kwam in een psychiatrische inrichting terecht. Hij vertelt daarover. Zou je een klein stukje willen voorlezen? Ja. Dat is ook weer onderweg tijdens, ik geloof, de laatste fietstocht. Weet ik niet precies. Klopt. Veldert. Ja, klopt dat? Klopt. Ja. Veldert hervatte zijn wijsgerige overpeinzing. Ziet tuinieren, fietsen, lezen, zingen, wandelen, post bezorgen. Hulpwerk worden van de ziel. Maar het gros van de mensheid in ons deel van de wereld heeft daaraan niet meer genoeg. Iedereen is tegenwoordig almaar bezig met streven naar geluk. Het begerenswaardigste wat een mens ter deel schijnt te kunnen vallen. Mij interesseert het weinig. Geluk is een secondenspel. De weg ernaartoe duurt langer. En als je er bent, kun je opnieuw beginnen. Ja, dit leken mij sleutelzinnen in het boek. Geluk is een secondenspel, maar de weg ernaartoe naar het geluk is interessanter. Ja. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En dat geldt misschien ook voor een onvoltooid kunstwerk. Zeker. En hij zegt het natuurlijk op een gegeven moment nog veel drastischer. Hij zegt geluk is gelul. Zo drastisch zou ik het niet willen uitdrukken. Hij doet dat wel. Maar ik ben het inderdaad voor een flink deel wel met hem eens, ja. Ja, ik denk dat het de weg er naartoe veel interessanter is dan het kortstondig moment zelf. De weg er naartoe, jullie heel veel wegen afgelegd. Bernard Nevens en Wijnand Veldert. Buitengewoon boeiend boek, maar waarin ook Paul Valéry, de dichter, uitgebreid aan het woord komt. Waarin over onvoltooide kunstwerken wordt gesproken. Het boek heet De Onvoltooide, geschreven door Peter Nijssen, uitgegeven door uitgeverij De Geus en niet de Arbeiderspers. Zeer veel dank voor je komst naar de studio. Spiegelbeeld, vertel eens even, ben ik heus zo oud als jij? Is het waar, ben ik 20, is mijn tienertijd voorbij? Ik ben wel jong, maar ik ben toch niet zo jong meer als ik was. Ging zo graag nog een keertje terug naar de klas. Spiegelbeeld, ik kan je haten, want je geeft geen dag terug. Waarom gaan toch die jaren als je jong bent zo vlug? Ik ben wel jong, maar er is toch al zoveel herinnering. Spiegelbeeld, uit al die jaren vergeet ik geen ding. Spiegelbeeld, mijn eerste vriendje was een joch zo oud als ik. Ik kreeg van hem mijn eerste zoentje, het was een heerlijk ogenblik. Ik ben wel jong, maar het zal ik nog zo graag eens overdoen. Quick, quick, slow, de eerste dansles, wat was ik nog groen. Ik heb alleen voorbij, mijn eerste baljurk, die draag ik niet meer. Deze maand laat ik teksten horen die zijn geschreven door Gerrit ten Braber, een man die heel goed wist hoe hij met zijn teksten een groot publiek kon bereiken. Ze waren vindingrijk, muzikaal en nooit plat. Hij was ook een goede vertaler. Dit spiegelbeeld heet in het Engels Tender Years. Er werd in de het eerste nummer 1 hit voor de Amerikaanse countryzanger George Jones. Willeke Alberti zong het in 1963. Gerrit ten Braber overleed op 3 mei 1997. Hij is 68 jaar oud geworden. De taalschatten van de taalstaat. De schuiftrompet van CCS Kronen. De taalschatten van de taalstaat. Ik moet u eerlijk bekennen dat de naam CCS Kronen mij niet erg veel zei, vaag. Maar inmiddels is dat veranderd, want deze Utrechtenaar, die leefde van 1914 tot 1951, slechts 36 jaar is geworden, heeft heel wat ook zichtbare literaire sporen in de stad achtergelaten. En hoe langer het is geleden dat hij is overleden, des te meer erkenning voor zijn schrijverschap lijkt hij te krijgen. Mede verantwoordelijk daarvoor is Marijke van Dorst, oprichter en artistiek leider van Salon Saphir, een podium voor literair erfgoed in de stad Utrecht. Dag Marijke van Dorst, goedemorgen. Goedemorgen. Deze rubriek heet De taalschatten van de taalstaat. Wat maakt het werk van CCS Kronen tot een taalschat? Omdat het een heel bijzondere taal is. Een hele bijzondere manier van schrijven, een werkwijze. Die hele bijzondere combinaties van emoties, van tragisch, komisch, in alle mogelijke samenstellingen. En dat levert een heel mooi beeld op. Een heel, heel beeldend, ja. Ook een heel filmisch beeld. Ja. Zo kun je het eigenlijk wel definiëren. Ja. Ik zei dat hij zijn literaire sporen in de stad Utrecht zichtbaar heeft nagelaten. We komen die teksten van Kroon af en toe tegen. Waar bijvoorbeeld? Af en toe heel vaak. Want er zijn op dit moment zo'n 12 teksten van Kronen op diverse gevels in de stad, op panden, soms ook binnen bij gebouwen. En er zijn ook 2 stenen in het trottoir bij huizen waar Kronen geboren is. En noem eens een tekst die er dan staat, bijvoorbeeld. Tekst, en hoe ver hij ging, des te langer was zijn terugweg. Of hij ging naar het Klaasje en hij keek daarnaar. Dat Klaasje is de kerk, zeg maar, de toren. En er zijn eigenlijk verschillende. En de gracht, over de gracht. Dat is toch de sfeerbeelden. Het zijn teksten uit zijn oeuvre, uit zijn verschillende novellen en verhalen. En die hebben de mensen blijkbaar aangesproken. Ja. Die zijn vereeuwigd en die maken nu definitief deel uit van Utrecht. Zijn boek met verzameld werk werd onder de titel van een van de verhalen, De Schuiftrompet, nu opnieuw uitgebracht. Ja. En daarin komen we tegen wat CCS Kronen soms zo onweerstaanbaar maakt. Mag ik je uitnodigen een fragment voor te lezen uit Gymnasium en Liefde? Dat is zijn debuut, ik dacht uit 1934. 36. Maar hij heeft het eigenlijk al afgerond in 35, dus al eerder. Hij was heel jong mee begonnen. Ja. Laat horen. Het is dus kerstmis vandaag. Vannacht hebben de klokken geluid. Mijn moeder heeft het gehoord. Toen ik wakker werd vanmorgen, luiden ook de klokken. Christus is geboren. Het staat niet in de burgerlijke stand, het staat in het evangelie. Een man en een maagd die moeder wordt. Er is een ezel en een os die in het donker zijn lip aan de kribberand stoot. Dan wordt het licht te middernacht en engelen uit alle hemelstreken dalen op de aarde neer. Een haan kraait op een verre hoeve, of het morgen is. Ja, hij kijkt heel nuchter naar dat kerstfeest, Marijke. Hij ontdoet het van zijn betovering. Hij zegt, Christus staat niet in de burgerlijke stand. Ja, dat is ook een kenmerk van Kronen. Door het nuchtere, enerzijds. En toch ook het betrokkene. Maar hij doet het in die zin wel van toch die magie, of hoe je het wil noemen. Ja, die haalt hij er een beetje af. Hij komt daar dus met een humor. En als je ook verder in deze teksten leest, dan zie je dat hij, of je hoort het, je ziet het voor je, dat hij poneert iets op een bepaalde manier en daarna breekt hij dat af of verandert hij dat. Een soort kantelpunt. Ja, hij zegt, een maagd die moeder is geworden. Ja. Daarmee geeft hij ook van, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? Nee. Dat zegt hij, dat staat er niet. Nee. Dat is het. Dat is dus wat het boeiend maakt voor mij als lezer. Ja. Dat je gaat veronderstellen, wat zou hij daarmee bedoelen met die zin? Of een haan die kraait terwijl de ochtend nog niet is gekomen. Ja. Je moet bij het lezen van Kronen heel goed geconcentreerd lezen. Snel lezen is wat lastig, omdat hij schrijft dus heel weinig woorden. Kronen is een schrijver van weinig woorden, definieer ik dat altijd. Maar met die weinige woorden zegt hij heel veel, maar hij laat heel veel open. Je moet als lezer heel veel zelf invullen. Ja, hij schreef met behulp, dat vond ik wel een prachtig verhaal, van een, van een kasboek. Ja. En zinnen die hij onderweg hoorde. Ja. Want je had het net al heel even stipte je het aan zijn werkwijze. Want die was heel bijzonder. Hoe deed hij dat? Het is inderdaad een hele bijzondere, unieke werkwijze. Zeker in de jaren 30, want daar hebben we het dus over. En dat hij dus als jonge man van 18, 19, 20... tot zo'n manier van schrijven overging. Op een gegeven moment ging hij van school. Hij heeft zijn gymnasium niet afgemaakt. Was veel thuis en ging dus veel wandelen. Moest de dag doorbrengen. En op zijn wandelingen zag hij veel, hij hoorde veel. Krone was van jongs af aan een groot observator. En stond open voor alles wat hij meemaakte, maar ook over... En schreef hij dat dan op, wat hij zag? Ja, hij schreef dat op. Hij had in zijn jaszak altijd een stukje papier, een potloodje. En nou, als hem iets opviel, dan schreef hij dat. En dat bewaarde hij niet, kwam hij thuis. Dan deed hij al die papiertjes in speciale doosjes. En hij schreef echt heel veel op. Dus al die papiertjes, die ging hij rubriceren naar thema's. Vriendschap, winter, liefde. Dus als hij iets gezien had, gehoord had, deed hij dat in het doosje en vriendschap. En die zinnetjes die kwamen dan van pas als hij een verhaal wilde schrijven? Ja, want op een gegeven moment ging hij steeds kijken van... goh, hij ging ze dan toch nog selecteren. Wat vind ik mooi, wat kan weg? Dan ging hij die uitleggen, zeg maar op de vloer. Dus al die, soms had hij, bijvoorbeeld voor een novelle had hij soms meer dan 1000 van die strookjes. Er zal iemand binnenkomen, zeg. Ja, nou ja, dat is ook vaak gebeurd. Want Ab Visser, de schrijver, toen Krone op de Pauwhof in Wassenaar was... Om natuurlijk te schrijven ooit in 1948... Die vertelt dan van... hij kwam binnen, Ab Visser, deed de deur open en het raam stond open. Nou, daar gingen al die strookjes, er ging weken werk. Was dus helemaal, weg. Ja. Moest hij weer opnieuw beginnen. Maar daaruit, die strookjes... op de vloer uitleggen, daaruit ontstond, ging ze inplakken in het kasboek. Ja. Nummeren, allerlei codes aan verbinden. En daaruit stileerde hij dan eigenlijk een verhaal. Het is niet zo dat één op één... Nee, dat snap ik. Als je vergelijkt het strookje en wat er in het boek staat, is dat echt anders. Maar zo kwam eigenlijk wel. Grappig. En dat betekent dat die zinnen van hem ook heel kort zijn. En dat hij ook zo die kanteling maakt van observaties in één zin. Waardoor je als lezer heel veel, heel goed moet opletten. Ja, ik noem ook wel eens van, als je Krone leest, dan lijkt het wel het zuigen op een toverbal. Omdat als je iets leest, je moet verder lezen, je zuigt als het ware, en dan komt er weer een andere kleur, een andere emotie naar boven. Marijke, dat zeg je heel erg mooi, vind ik. Het zuigen op het toverbal. Volstrekt originele man was het ook. Hè? Hij heeft meer geschreven, Het feestelijke leven. Dat schreef hij in 1939. Dat gaat over Henk Buisman en zijn vrouw Klaartje. Ja. Dat is wel een echte liefde, hè, tussen die twee. In hun leven spelen dramatische gebeurtenissen af. Henk wordt ontslagen, vertelt dat niet meteen tegen Klaartje. En toen ze het wel te weten kwam, hoe reageerde ze toen? Dat was. Hij reageert dan van dat hij zijn hoofd in de prullenbak of in de paraplubak wil stoppen en loeien. En hij kan het ook eigenlijk niet uiten. Dat is eigenlijk het verhaal. En het is bij Krone heel vaak dit soort situaties waar de vrolijke kanten van het leven, die worden verbroken, zeg maar. De dromen van mensen, het verlangen, de nek omgedraaid als het ware. En door tragiek, een ontslag, ziekte, overlijden van iemand. Ook de oorlog natuurlijk, de crisis. Ja. Want de verhalen zijn allemaal uit de jaren 30. Natuurlijk armoede. Feestelijke leven, dat feestelijke is niet is zo... ironisch. Is ironisch bedoeld. Zou je een stukje, want zijn vrouw Klaartje krijgt kanker en sterft. Zou je een klein stukje willen voorlezen? Ja, en dan het stukje wat speelt, zeg maar, wat hij schrijft na de begrafenis. Ja. De avond na de begrafenis hield hij thuis niet uit. Hij voelde lust in het donker te schreeuwen van verdriet. Maar het gebeurde niet. In een portiek snoot hij zorgvuldig zijn neus. Een man vroeg hem vuur voor zijn pijp. Hij stak zelf een sigaar op. Bij de Jeruzalemsteeg bleef hij luisteren naar pianospel dat uit de muziekschool van Barendrenden kwam. Het begon te regenen. Nadat hij een keer automatiek veel eetwaren had samengegoocheld, merkte hij tijdens het eerste knakworstje dat hij geen trek had en liet de rest onaangeroerd achter. Hij tremde naar de trans. Daar bedacht hij dat een mens zichzelf niet kan ontvluchten. En hoe verder hij ging, des te langer was zijn terugweg. Ja, die laatste zin is vereeuwigd in Utrecht. Ja. CCS Kroonen, je hebt hem natuurlijk nooit gekend, Marijke, nooit ontmoet. Maar wat heeft hij desondanks bijgedragen aan jouw leven? De persoon van Kroonen is eigenlijk van voor jezelf opkomen. Dat zeker. En tegelijkertijd ook kwetsbaar zijn. Dat zijn eigenlijk de tweede. En het verlangen en de dromen, de werkelijkheid en dat er verschil is. En wat die ook de onvergankelijkheid van het geluk. En dat je daar dus eigenlijk toch ook zelf wel aan moet denken. Dank voor je komst. De Schuiftrompet, verzameld proza van CCS Kroonen, wordt uitgegeven door uitgeverij IJzer in Utrecht. Het is 1:30 en de straten lopen leeg. Ik ga met hem mee. Liever een vreemde dan alleen. Wil liever iets anders. Maar ik kan niet meer terug. Wil dat het verandert. Of loopt het dan weer stuk? Ik hou je dicht bij me, maar voel de afstand. Wijk af van het idee waar dit vanaf stond. Wil niet alleen meer hier in de nacht, want ik wil bij jou zijn, maar zij ligt aan mijn kant. Zo gaat het al dagen. Moet ik het vragen? We lopen rondjes. Moet het zo blijven of gaan we bezwijken onder druk? We lopen rondjes. Stel dat het toch mislukt, misschien draait de tijd zichzelf terug. Het is 2:30 en ik weet niet wat ik doe. Ligt met een ander in mijn bed, maar kwam het liefst naar je toe. Het voelt niet hetzelfde. Mis je warmte om me heen. Geen 13 in een dozijn. Jij bent anders dan iedereen. Ik hou je dicht bij me, maar voel de afstand. Ik heb van het idee waar dit vanaf stamt. Wil niet alleen meer hier in de nacht, want ik wil bij jou zijn. Maar hij ligt aan mijn kant, zo gaan het tot dagen. Moet ik het vragen? We lopen zo blijven, gaan we bezwijken onder druk. We lopen rondjes. Maak me duizelig en draaierig. Stel dat het toch mislukt. Misschien draait de tijd zichzelf terug. Draait de tijd zichzelf terug. Ja, vooral die laatste zin. Misschien draait de tijd zichzelf terug. Heel mooi. Geschreven door Daan van Dreumel. Hij zingt het samen met Roos Loni. Op een druilerige herfstdag is dit ontstaan. En dan zijn die tenminste nog ergens goed voor. Vandaag een nieuwe inwoner van de Digitaalstaat, Nadine Beuken. Ze is bioloog, adviseur wetenschapscommunicatie van Beta-faculteit aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en Communicatie Nederland. Of zoals ze kortweg op haar Twitter-profiel schrijft, wetenschapsnerd. Dag Nadine, goedemorgen. Welkom in de Digitaalstaat. Dank wel. Ja, wat voor een rol heeft Twitter in jouw leven? Ja, Twitter. Ik zit er heel veel op, al best wel een lange tijd. Er zitten heel veel journalisten op die ik volg en die ik zelf ook ken. Er zitten ook heel veel wetenschappers op. Dus ik gebruik Twitter heel erg om de actualiteit te volgen. Zowel het algemene nieuws als het laatste nieuws binnen de wereld van de wetenschap. Een soort plein waar jullie elkaar ontmoeten. Ja. Bij een overzicht van de oplopende coronacijfers twitterde je woensdag: het gaat hard, ondanks de lockdown. Zullen we dit keer alsjeblieft niet roepen: we zijn er klaar mee, gooi de samenleving weer open, voordat we Omicron echt hebben gehad? En ja, maar de opnames stijgen niet, want die volgen altijd pas na plusminus 2 weken. Dat is wat je meteen hoort natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat is ook logisch, want we zagen natuurlijk dat de besmettingen van de Delta-golf namen af. Dus de ziekenhuisopnames lopen ook inmiddels gelukkig weer terug. De ziekenhuisopnames daarvan. Maar je ziet ook in deze hele pandemie dat we vaak te snel zijn met de samenleving weer opengooien. Dat we vaak toch niet goed voorbereid zijn op er zit weer een hele golf nieuwe besmettingen maar aan nu, te komen. Nu weet jij veel van communicatie. Ja. Is die communicatie wel goed? Moet dat niet anders? Ik denk dat er heel veel communicatiefouten gemaakt zijn de afgelopen 2 jaar, inderdaad. En ik denk dat daar inmiddels wel het een en ander van wordt geleerd. En je ziet wel dat er dingen nu wat beter gaan. Wat is maar bijvoorbeeld fout gedaan? Wat is er niet goed gegaan? Ik denk dat er vaak te optimistisch gesproken is. Dat je zag dat epidemiologen al waarschuwden van: hey, er zit nu echt weer een golf aan te komen. En dat politici dan zeiden van: nou, het valt allemaal wel mee. En kijk maar, het is nog niet zo erg op dit moment. Maar ja, aan de hand van natuurlijk de modellen van die epidemiologen kun je zien van: ja, maar die besmettingen zitten er nu wel echt aan te komen. We weten hoe het virus zich verspreidt. We weten dat er meer aan zit te komen. We moeten wat realistischer zijn, ja, misschien. Ja, hè? Ja. Gewoon vertellen waar het op staat. Ja, je deelde ook een tweet van dataonderzoeker Stefan Okhuizen. Hoor mensen mopperen, gevallen stijgen, zie je wel. Lockdown zinloos. Zie je wel, hè, lockdown zinloos. Preventieparadox in werking, maar misschien helpt het om even te vergelijken met landen die ook met intro Omicron te maken kregen en niet vroegtijdig hard ingrepen. Die nog harder stijgende lijnen willen we voorkomen dus. Wat is de preventieparadox? Ja, dat is heel simpel gezegd. Als je op tijd maatregelen neemt tegen iets als een ramp die je aanziet komen, dan zal die ramp niet plaatsvinden. En dan krijg je altijd dat mensen dan gaan roepen van: oh, zie je wel, het is helemaal niet nodig geweest dat we die maatregelen namen, want ja, de ramp is er niet. Terwijl je hebt hem juist voorkomen. En je weet niet wat er gebeurd zou zijn als je geen maatregelen had genomen. Maar je kunt dat nu in zekere zin wel weten door naar andere landen te kijken die geen maatregelen namen. Ja. Je zou het met de vorming van het nieuwe kabinet bijna vergeten, maar er komen alweer nieuwe verkiezingen aan. De gemeenteraadsverkiezingen in maart. En traditiegetrouw meldt dan ook de Partij tegen de Burger van de satirische website De Speldsegeweer. Ja. Je deelde hun nieuwste verkiezingsfilmpje. De afgelopen jaren heeft de Partij tegen de Burger er alles aan gedaan om woningen onbetaalbaar te maken. En met succes. We hebben veel buitenlandse investeerders aangetrokken om de woningmarkt te verzieken. De huren zijn torenhoog en er is een enorm tekort aan woningen. Maar we zijn nog lang niet klaar. Want er zijn nog steeds mensen met een dak boven hun hoofd. Ja, het is wel een ander geluid in de politiek. Ja, ja, zeker. Ja, ja, en waarom moet je hier zo om lachen? Ik vond het mooi omdat het is uiteraard satire. Het is wat De Speld heel vaak doet. Ze nemen iets waar een kern van waarheid in zit en ze overdrijven dat heel erg. Waarmee ze natuurlijk dus het doel van satire laten zien wat er speelt, wat er ergens achter zit op een uitvergrote manier. Ja, de woningnood, dat zie ik heel erg om me heen. Ik ken heel veel mensen die daar problemen mee hebben. Die of gewoon sowieso... Nou, waar kom je vandaan? Ik woon in Amsterdam. Daar is het uiteraard helemaal een groot probleem. Een ramp daar. Ja, ja, nogal. Ja, en ze benoemen hier in dit filmpje een aantal pijnpunten die denk ik inderdaad zijn misgegaan de afgelopen pakweg 10, 20 jaar. Ja. Waaronder dat heel veel huizen zijn opgekocht door grote investeerders, door beleggers. In het buitenland. Ja, in het buitenland. Ja. En die zijn uiteraard uit op winstmaximalisatie en niet op betaalbare woningen voor mensen hier. En ja, dat benoemen ze. Ja. Het is helaas zo'n grote mythe dat gezond leven je beschermt tegen ziekte. Mensen vatten dat beschermen al heel snel op als: ik loop nul risico. Je loopt minder risico, maar niet nul. Dat twitterde jij deze week. Wat wil je daar eigenlijk mee uitleggen? Ja, wat ik daarmee wil uitleggen is... we hebben het hier natuurlijk ook over taal. En taal kan soms heel erg gevoelig liggen. In de zin dat mensen zijn geneigd dingen vrij zwart-wit op te vatten. Als een arts zegt, dit beschermt, denken mensen vaak, oh, dat betekent dat ik nul risico op ziekte loop. En dat is heel vaak niet zo. Dat zag je bijvoorbeeld ook nu bij de vaccinaties. Vaccinaties beschermen tegen ernstige ziekten. Mensen denken dan al heel snel van, oh, dus ik word niet ziek. Dat is niet waar. Het beschermt vaak voor een bepaald percentage. In het geval van de vaccinaties was dat bijvoorbeeld... En als iemand zegt van ik leef gezond, ik eet gezond, ik heb een goed gewicht, ik kan niet ziek worden, ik hoef niet gevaccineerd worden. Zoiets bedoel je? Ja, dat denken mensen dan inderdaad. Het maakt het virus helaas lang niet altijd uit of jij inderdaad gezond bent, gevond leeft. Je hebt zelf corona gehad, ja, hè? Klopt, ja. En hoe heb je daar nog last van? Ik heb daar nog steeds last van, ja. Wanneer had je het? Ik heb het in de eerste golf opgelopen. Ik was toen dus inderdaad, ik was 39, dus jong. Ik was gezond, ik sportte veel, eet gezond. Ik heb absoluut geen overgewicht. En toch heb ik langdurige klachten daaraan overgehouden. En dat, Zijn die klachten? Wat heb je bijvoorbeeld? In mijn geval, ik heb problemen met mijn hart, mijn longen, mijn temperatuur en mijn maag. Sommige dagen gaat het redelijk goed, maar het raakt allemaal heel snel ontregeld. Dus als ik bijvoorbeeld... 's ochtends opsta en ik ga een kop thee zetten, dan zit mijn hartslag vaak op zo rond de 150 slagen per minuut. Dat is heel hoog. Dat is een hartslag die je zou verwachten bij iemand die aan het sporten is. Terwijl ik dan niet aan het sporten ben, uiteraard. Ja. Terwijl ik alleen maar thee aan het zetten ben. En je voelt je dan ook rot? Ik voel me dan ook rot, ja. Ja, als ik daar niet, als ik op zo'n moment dat gebeurt, niet bijvoorbeeld snel ga zitten, dan loop ik ook het risico dat ik flauw val. Dan merk ik word heel duizelig, ik word heel misselijk en... Als ik daar niet op reageer, val ik flauw. En wordt het beter nu? Want er zit natuurlijk meer tijd. Er zit verbetering in, ja zeker. Okay. Ja, ik had vorig jaar bijvoorbeeld elke dag problemen met mijn temperatuur. Elke dag koorts. Elke dag ook soms juist niet koorts, maar wat ik zelf toen ondertemperatuur noemde. Dat mijn lichaamstemperatuur 1 of 2 graden lager was dan normaal. Waar je ook behoorlijk beroerd van wordt. En dat heb ik dus meer dan een jaar elke dag gehad. En dat was behoorlijk beperkend. Ja, dat is long-covid, heet dat. Klopt. Ja. Wat zou je nu als wetenschapsjournalist, als je hier berichten over leest, wat vind je dan belangrijk in de communicatie? Over long-covid vind ik vooral belangrijk dat daar echt aandacht voor is. Want dit komt heel weinig terug in de overheidscommunicatie. Ik heb er heel weinig over gehoord. Klopt. Ja, je leest af en toe verhalen in mensen, van mensen in de media hierover. Die dan vertellen van, ja, wat voor klachten heb ik dan? Maar het wordt door sommigen ook weinig serieus genomen. Er zijn mensen die zeggen van, oh, dat is gewoon stress. Of mensen stellen zich aan. Terwijl ik dan thuis zit en ik denk van, ja, mijn cardioloog liegt niet. De longfoto's die er zijn gemaakt liegen niet. Mijn thermometer liegt niet. Dit is echt. En neem dat toch alsjeblieft serieus. Wij nemen dat serieus, Nadine. Wij zijn heel blij met jou als nieuwe inwoner van de Digitaalstaat. En de volgende keer als je hier komt, dan hoop ik dat je je weer iets beter voelt dan vandaag. Goed dat je er was. Tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn zo bij u terug met onder andere Frank Boeien. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Louis Leeman was dichter, muzikant, componist, scheepsarcheoloog en een echte non-conformist. Hij was dus absoluut non-volgzaam en hij deed nooit mee met wat anderen vonden dat er gedaan moest worden. Hij bedacht het zelf. Maarten Minkema maakte een documentaire over deze alleskunner. Jou is natuurlijk ook vaak aangevreven dat je excentriek zou zijn of dat soort dingen. Nee, nooit in mijn gezicht. Deze week in Docs, de perfecte amateur. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 70 70. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. ik ben Karim Amgar. En in de serie Het verhaal van Abdelkrim ga ik op zoek naar mijn Marokkaanse identiteit en roots aan de hand van een nog onbekende Marokkaanse vrijheidsstrijder, Abdelkrim El Gattabi, die zelf Che Guevara en Ho Chi Minh inspireerde in hun strijd tegen het kolonialisme. Het verhaal van Abdelkrim. Morgen 10:50 bij de NTR op NPO 2. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton de Boon en het woord van de week Tamara Meewachter, Taloket, Frank Boeien over zijn nieuwe album Subliem Gebaar en René Appel met de TNA van Astrid Kersenboom. En nu eerst het NOS Journaal, Jan van de Putten. Rond deze tijd begint in Den Haag het zogenoemde constituerend beraad. Dat is de oprichtingsvergadering van het nieuwe kabinet. In dat beraad wordt de precieze verdeling van de portefeuilles tussen de bewindslieden afgesproken. Verslaggever Emma Jackson in Den Haag. Wat zijn dat dan voor punten waar ze het over hebben? Nou, dat zijn echt de punten op de i, hoor. Ze leggen vooral even vast dat ze allemaal achter het regeerakkoord staan. Ze bevestigen wel inderdaad nog wat verdelingspunten tussen die portefeuilles. Wie precies waarover gaat. Hè? Denk bijvoorbeeld aan, hoe zit het nou met de boeren? Je hebt een minister voor landbouw en je hebt ook een minister voor stikstof. Nou, die gaan daar misschien allebei een beetje over. Of hoe ligt die coördinatie? Maar Wopke Hoekstra van het CDA noemde net bij het naar binnen gaan het ook gewoon een beetje een formaliteit, zo'n vergadering. Het meeste weten ze wel. Toch noemde Mark Rutte, de formateur, het niet onbelangrijk. Ja? Vandaag belangrijk omdat het een soort laatste moment is waarin ik iedereen zal vragen of we ook gezamenlijk het avontuur aangaan. Ik heb natuurlijk iedereen apart gesproken, maar dit is dan het formele moment om dat ook vast te stellen. En een kabinet, maar, ja, dat doe je samen. Hm? En een kabinet, dat doe je echt samen. Zo is het. Ja, zo is het. Nou, dat is allemaal vlak voordat het ook echt ging beginnen. Zijn ze eigenlijk al begonnen? Ik denk het nu ongeveer. Nou, ze zijn echt net aan het naar binnen lopen. Dus misschien net wel, net niet. En wat trouwens ook nog leuk was, Robert Dijkgraaf, die dus de nieuwe minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt, die was er dit keer in het echt bij. Want die hebben we vorige keer alleen heel even via een Zoom-schermpje gezien. En die is nu net uit quarantaine. Ja, net. Ik logeerde vlakbij de gevangenenpoort. Ja. Dus er waren wel historische connotaties historische hier. Plek, ja. Ja. En zin in? Of, ja, heel erg veel zin in. Ik denk dat het een heel mooi team is. Ook een heel mooi coalitieakkoord. En zeker bij onderwijs, cultuur en wetenschappen kunnen we ook mooie dingen gaan doen. Dus daar verheug ik me enorm op. Robert Dijkgraaf, dus een van de nieuwelingen, zo kun je het zeggen. Hoe lang gaan ze eigenlijk vergaderen, denk je? Nou ja, ze klinken allemaal heel vrolijk en positief en noemen het een formaliteit. Dus dan zou je ervan uitgaan, en dat is ook meestal wel zo, dat het maar een uurtje of misschien maximaal twee duurt. Maar ja, er is wel wat extra tijd ingepland. Hè. Normaal, vroeger was het zo dat dat echt heel vlak voor de beëdiging was. En er zit nu wel wat tijd tussen. Dus in theorie zouden ze nog ergens ruzie over kunnen gaan maken. Ze hebben natuurlijk behoorlijk wat uitdagingen op hun bord liggen die er aankomen. Toch ja, gaan we ervan uit dat het niet al te lang duurt. Ja, zou Kaag er eigenlijk bij zijn? Want die was in quarantaine. Ja, ik vroeg het me ook af. Ik heb haar nog niet zien binnenkomen. Dus het zou zomaar kunnen van niet. Hm. En een uurtje misschien neemt dat in beslag. Wat gebeurt er dan als ze klaar zijn? Nou, wat er hierna moet gebeuren is dat de formateur, dus Mark Akkoord, en die heeft eigenlijk zijn verslag, die heeft alles af en die levert dat in bij de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. En dan staat eigenlijk niks in de weg om de nieuwe regering te beëdigen. Dus dan gaat hij ook zijn lijstje inleveren bij de koning. Zegt hij, dit zijn de mensen die ik wil benoemen en wel hierom, zodat maandag de koning dat kan gaan doen. Ja, en de bordesfoto en alles wat erbij hoort. Emma Jackson in Den Haag, dankjewel. Tijdens de grootscheepse rellen in Kazachstan zijn tot nu toe ruim 4400 mensen opgepakt, zegt de staatstelevisie. Volgens officiële cijfers zijn er 40 doden, onder wie leden van veiligheidstroepen. Aangenomen wordt dat het werkelijke aantal doden veel hoger ligt.

gevaarlijk voor de roekeloze. Voor wie verstrikt zit in zijn eigen ik. Voor wie de weerloosheid wegeet, koopt en slikt. Voor wie zichzelf bezeert, omdat een ander het niet meer doet. Voor wie stemmen hoort, maar zelden een lief woord. Voor wie bang is verlaten te worden. Zelf. Een uitzonderlijk talent. Haar naam is Wende en wat ze zingt met het koor van de Nationale Opera is een gedicht van Marieke Lucas Reineveld. Muziek schreef Wende zelf. Wende bracht dit gedicht als lied in Wendes kerstkaleidoscoop uitgezonden op eerste kerstdag vorig jaar. Sowieso een indrukwekkend televisieprogramma was dat. Het gedichtlied komt uit de nieuwe bundel Troostzoekers van Marieke Lucas Reineveld. En 22 januari is hij te gast in de Taalstaat. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boom van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Tamara Meeuwen van Onze Taal zit achter het taalloket. Sjouke Dekker presenteert zijn vergeetwoord. Frank Boeien over zijn nieuwe album Subliem Gebaar. René Appel met de TNA van Ast. Kersenboom. Het woord van de week. Vele woorden wilden deze week het eerste woord van de week van het jaar zijn. Maar zoals bij de meeste wedstrijden geldt ook hier, er kan er maar één de eerste zijn. En er is er ook maar één die bepaalt welk woord dat wordt. En dat is woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke Vandalen. Goedemiddag, Ton. Goedemiddag, Frits. Welk woord is het geworden? Dat is het woord buitenstaande partij. En dat woord dat maakte deze week zijn mediadebuut. Naar aanleiding van een bericht over de Atlas van Afgehaakt Nederland. Want de buitenstaande partij, dat is een buitenstaande partij, dat is een woord voor politieke partijen die zich richten op kiezers die zich niet vertegenwoordigd voelen door de traditionele coalitie- en machtspartijen. En als voorbeeld gaven de onderzoekers in dit geval DENK en PVV, FVD en BBB. Ja, maar die partijen bestaan wel. Ze bestaan wel, ja, maar ze zijn dus inderdaad voor. Kennelijk spreken ze mensen aan die zich niet gehoord voelen door de traditionele middenpartijen. Ja. Dus het zijn flankpartijen. Het zijn ook geen echte protestpartijen. Je zou kunnen denken dat buitenstaande partijen synoniem is van protestpartij. Maar het hoeft niet per se om kiezers te gaan die daadwerkelijk de straat op gaan. Maar mensen die zich dus inderdaad die afgehaakt zijn bij de reguliere politiek. Vind je het een mooi woord eigenlijk? Nou, het is eigenlijk wat te lang. Dus in die zin denk ik dat de onderzoekers beter hun best hadden kunnen doen op het woord. Om iets korters te bedenken en iets wat meer aanspreekt. Maar het is natuurlijk wel een transparant woord. Want je snapt meteen wat ermee bedoeld wordt. Ja, ja. Ja, toch heb ik er een beetje moeite mee, Ton. Omdat buitenstaande partij echt een partij is van mensen buiten het parlement. En die partijen die jij noemt, Boer-Burgerbeweging, Forum van Democratie, DENK had je het ook over, volgens mij. Ja, ja, die maken wel deel, het zijn flankpartijen, maar die maken nog wel deel uit. Zijn niet echt buitenstaanders, of wel? Nee, inderdaad. Maar het is inderdaad, de politici zelf zijn geen buitenstaanders. Maar kennelijk spreken ze dus mensen aan die zich buiten het politieke midden voelen geplaatst. Ja, dus de mensen die erop stemmen, dat zijn de buitenstaanders. Dat zijn de buitenstaanders, inderdaad. Ja. Ik dank je wel, Ton. We spreken elkaar volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Minister Hugo de Jonge is er misschien wel het beste voorbeeld van hoezeer een ingrijpende gebeurtenis invloed kan hebben op het uiterlijk. Kreeg hij in het begin van zijn ministerschap nog de lachers op de hand met zijn modieuze schoenen en zijn zorgvuldig bijgehouden coiffure. Nu zie ik een door de coronagebeurtenissen getekende minister die zijn uiterste best heeft gedaan ons als minister van Volksgezondheid door de crisis te loodsen. Ik ga je niet in op de vraag of hij dat nou allemaal zo goed heeft gedaan, maar hij heeft het met zijn inzet, betrokkenheid en doorzettingsvermogen, wat mij betreft, heel veel respect afgedwongen. Hij is bovendien altijd bereid geweest in te gaan op de soms zeer kritische vragen van de pers. Zo ook donderdagavond op 1, waarin hij ondervraagd werd door Fidan Ekis en Sven Kokkeman. Kees Boman had het er vanmorgen bij Nieuwsweekend ook al over. Sven Kokkeman vond hem soms boos en geërgerd. Eerst zei de jongen dat hij het mooi vond om verantwoording af te leggen, maar daarna zei hij dit. Veel te vaak was het toch 19 keer de groetjes doen aan de eigen achterban. Veel te vaak was het toch een aaneenschakeling van allemaal botte beledigingen en bijtende verwijten. Wat schiet de crisisaanpak daar nou uit? Groetjes aan de eigen achterban was een mooie vondst. Daarmee zegt hij dat de Kamerleden vooral voor hun eigen partij spraken, voor eigen parochie preekten. Botte beledigingen en bijtende verwijten, dat allitereert mooi en bewijst zijn gevoel voor taal. En daar houden we natuurlijk van in de Taalstaat. Zometeen is Hugo de Jonge minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Dus niet van. Dat is lastig genoeg, maar het zal hem wel ruimte bieden voor enige ordening na chaotische jaren. In ieder geval is hij als minister van Volksgezondheid afgezwaaid met een veelzeggende quote. De meest nietzeggende quote van de week. Soms schrik ik nog als ik woorden hoor die niet passen in het beeld dat ik heb van een beschaafde rechtsstaat waarin men hoor en wederhoor toepast en respect toont voor elkaars mening. Maar toen ik afgelopen donderdag voor een parlementslid Gideon van Meijeren hoorde in het NOS-journaal, wist ik toch weer dat niet iedereen er zo over denkt. Hij reageerde op een uitspraak van Hugo de Jonge dat woorden ertoe doen en dat Forum voor Democratie heel goed moet beseffen wat hun woorden veroorzaken. Hij houdt Forum er rechtstreeks verantwoordelijk voor dat politici als Sigrid Kaag en hijzelf, Hugo de Jonge, worden bedreigd. Daar reageerde Gideon van Meijeren op in het NOS-journaal. En dit is onder andere wat hij zei. In een democratische rechtsstaat is het gebruikelijk dat verantwoordelijken voor misdrijven worden opgespoord, vervolgd en gestraft. Ja, ik weet niet hoe u thuis reageert als u dit hoort, maar ik zocht op dat moment even naar een nieuw evenwicht. Van Meijeren spreekt over misdaden en misdadigers, bestuurders dus, die deel uitmaken van onze regering en naar eer en geweten handelen. Hij vindt ze misdadigers en daarmee rechtvaardigt hij in woorden het optreden van de fakkeldrager en de schreeuwer. En dat is precies ook wat de jongen bedoelt. Het is nietszeggend wat Van Meijeren zegt. Het is alleen zo verontrustend dat er velen zijn die hem juist veelzeggend vinden. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. Ben van der Linden zat van de week in de bus en zag een aanduiding: geen staanplaats voor de rode streep. Klopt het wel, vraagt hij zich af. Je zegt toch ook zitplaats en geen zittenplaats? Ik zou denken dat dit gewoon staplaats moet zijn, mailt Ben ons. We leggen de vraag voor aan Tamara Meeuwen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Tamara, wat leuk toch dat de taal ons zelfs in de bus bezighoudt. Zo is dat. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft hij een punt? Staplaats en staanplaats. Ja, ze bestaan allebei. Dus geen staanplaats voor de rode streep, dat kan gewoon. Maar ik begrijp de vraag wel, want het is echt een buitenbeentje, dat woord staanplaats. Want Ben van der Linden zegt het eigenlijk heel goed. Het eerste deel, staan, is daar het hele werkwoord. En dat doen we bijna nooit. Meestal gebruiken we de stam van het werkwoord. Dus inderdaad, zitplaats en niet zittenplaats. En jongeren hangen op een hangplek en niet op een hangenplek. Dus staanplaats is wel bijzonder. Komt een beetje omdat dat werkwoord ook bijzonder is, dat het maar één lettergreep heeft. Dus je hebt zitten, altijd met en, en staan en gaan en zien zijn woorden met één lettergreep. Mm-hmm. Dus daar heeft het wel iets mee te maken. Dus je had wel staplaats, ook al van oudsher. Maar daar is staanplaats dus bijgekomen. En dat is intussen ook eigenlijk de gewonere vorm. Ja. Dus sommige woordenboeken nemen staplaats niet eens op. Nee? Zijn het synoniemen? Ja, ze betekenen allebei plaats waar je kan staan of moet staan. En ook in het bijzonder wel een toegewezen plaats. Voor bijvoorbeeld een kraam op de markt of een kermistent. En in die zin zijn het dus helemaal varianten, synoniemen van elkaar. Ja. En hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld staangeld en staageld. Dus het geld dat je dan weer moet betalen om je staanplaats te mogen innemen. Ja. En de staantribune en sta-tribune. Dus die variatie zie je iets meer. Ja. Ik herinner me, ik heb in mijn leven heel veel gekampeerd, Tamara. Dat wil ik hier bij deze wel even aan jou kwijt. En ik herinner me dat ik altijd een staplaats regelde voor mijn caravan. Ja, heel herkenbaar als kampeerder met de tent dan. Ja, ja. Maar de staplaats, denken veel mensen aan een tent of een caravan. En staanplaats misschien iets meer voor mensen die ergens staan, zoals bij een concert of op een tribune. En dan heb je ook nog standplaats. Dus met stand als zelfstandig naamwoord. Wat betekent en dat dan? Dat heeft vaak een wat vaster karakter. Dus een standplaats, dan denk je echt aan een plaats waar iemand echt langer staat. Een staakcaravan die echt langer ergens staat, of een woonwagen bijvoorbeeld. Maar als je met een caravan door Frankrijk trekt, dan hebben we het meestal niet over een standplaats, maar toch eerder over die staan- of staplaats eventueel. Ja. Als ik de volgende keer de bus neem, dan weet ik wat ik door mijn hoofd gaat schieten als ik het woord staanplaats zie. Ja. Tamara, hartelijk dank. Heeft u ook een vraag voor het Taaloket, mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. U mag gerust weten, we zijn er echt een beetje trots op ons nieuwe adoptiebewijs. U krijgt het als u een vergeetwoord instuurt. Dat wordt goedgekeurd door beschermvrouw Nelleke Noordenvliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden. Dag Sjouke Dekker. Dag Frits. U bent 76 jaar, u woont in Assen en u heeft zich in uw werkzame leven bij de provincie Drenthe ingezet voor de cultuur in die provincie. Mogen wij uw vergeetwoord horen? Ja, dat is stil aan. Stil aan. Wat is de betekenis volgens u? Dat is langzamerhand. Van lieverlede kwam ik ook tegen in Van Dalen, in de Dikke. Of wel in rustige voortgang. En in de context waarin ik het gebruikt heb, ja, had het voor mij de betekenis van ongemerkt. Aha, stil aan. Ja, hoe kwam u erbij om juist dat woord te gaan gebruiken? In 2015 werd ik gevraagd door de actieve club van Historisch Anlo om een project, om een bijdrage te leveren, een tekstbijdrage te leveren aan het project rondom Magnus. En Magnus is voor de mensen die het dorp Anlo niet kennen het meest, een van de oudste kerken van Drenthe en een van de meest schilderachtige plekjes van Drenthe. En dat dorpsgezicht waar bovenuit de boerderijen, de hoge bomen, het torentje uitsteekt, dat is voor vele schilders, zeer vele schilders, aanleiding geweest om dat te vereeuwigen. Ja, en u heeft erover geschreven. Kunt u een klein stukje daarvan voorlezen? Ja, dat zal ik doen. De kerk, stilaan, door schaamgroen aan het zicht onttrokken. De toren, net nog niet, dankzij een vrij zinnig spitsje dat er frivol bovenuit piekt. Het silhouet van Anlo, nog wel. Nog wel? Verdwijnt dat kerkje dan? Nou, de aanleiding van de bijeenkomst en van het project van Historisch Anlo was dat de bomen zo langzamerhand boven de kerk uitgroeiden. En daardoor dreigde dat pittoreske dorpsgezicht uit het zicht, letterlijk uit het zicht, ja, te verdwijnen. Ja, ik vond het ook wel erg om te horen van dat vrijzinnige spitsje dat dan ineens gaat verdwijnen. Ja, het is natuurlijk een dubbelzinnige uitdrukking. Een vrijzinnig spitsje. Want de toren, de oervorm van de toren, dat is een soort zadeldaktoren. Mm-hmm. Waar bovenop dan een soort piekje op poten staat. Ja. En dat maakt hem zo vrijzinnig. Ja, ja. Maar dat stilaan, dat is dat langzaam verdwijnende kerkje dat uit het zicht verdwijnt. Stilaan, dat geeft ook de traagheid van die beweging weer. Ik vind het erg mooi vergeetwoord. U krijgt het adoptiebewijs van ons. Hartelijk dank, meneer Dekker. Mocht u ook een vergeetwoord willen adopteren, kijk dan op onze site. Er loopt een paard over de snelweg richting Zwolle. Waarom doet hij dat? Wat bezielt zo'n paard? En dan is het ook nog lopen en geen hollen. Het paard wordt overal langdurig nagestaard. Want het is echt tegen alle protocollen. Het is een vorm van karaktermoord. Wegen hebben auto's, weien knollen. Zo gaat het en zo hoort het, soort bij soort. Er loopt een paard over de snelweg richting Zwolle. Ik vroeg het paard waarom een paard dat doet. In plaats van lekker in de wei te rollen bollen. Het paard stond stil, toen zei het... Luister goed. Protesten brengen dingen aan het rollen. Ik zag onlangs al die schooljeugd in Den Haag. Tegenover al die politieke druppelpolen. De veranderingen gaan toch veel te traag. Toen dacht ik bij mijzelf, is van de dolle. Dat de natuur nooit zelf een keer de straat opgaat. Konijnen, dassen, muizen, haaien en scholen. Eigens, leeuwen, hertjes. Stapparaat, na jarenlang, wat hebben staan te knikkenbollen. Wordt het nu toch echt tijd voor een daad? De mens mag de natuur niet blijven molen. Ik protesteer en ik loop voor het klimaat. Ja, dat is een live opname. Vorig jaar overleed Jeroen van Merwijk. Gelukkig heeft hij veel moois nagelaten, waaronder dit krankzinnige. Er loopt een paard over de snelweg richting Zwolle. Het staat op een album dat is samengesteld door zijn weduwe Jeannette van Merwijk van Loenen. En daarop staan 22 liedjes. De Taalstaat. Met Frits Spits. Een oude vriend komt bij me op bezoek. Dat betekent het als Frank Boeien in mijn programma aanwezig is. Ik beschouw hem als een van de grootste kunstenaars van ons land. Zijn plaats in de muziekwereld is volstrekt uniek. Er is niemand die zulke omarmende muziek schrijft als hij. Er is niemand in ons land die teksten schrijft die zo over onszelf kunnen gaan. De wereld die u ons toont is poëtisch, vol van liefde, herinneringen en troost. En leidt ons mee te nemen naar een plaats waar geen onrust is en geen misverstanden bestaan. Het nieuwe album van Frank, het is zijn 30ste, heet Subliem Gebaar. En daarop staan 13 nieuwe liedjes. Liedjes die hij in de afgelopen 4 jaar heeft geschreven. Dag Frank. Dag Frits. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Is de liefde dat wat overblijft in dagen van corona? Ja, nou ja, niet alleen in dagen van corona, denk ik, maar ik denk altijd. Hè. Dus dat zie je ook in iedere religie. Maar het was ook de boodschap, ook wel een beetje van de tijd waarin ik nog een kind was. Dus make love, not war. Ja. En dat geldt nu meer dan ooit. Ja. Wat betekent het woord subliem voor jou? Je album heet Subliem Gebaar. Ja, nou, ik vind het een prachtig woord. Ik vind het ook... Ja, wederom in deze tijd is het belangrijk. Op een gegeven moment bestond het contact alleen nog maar uit gebaren. En aan de andere kant is muziek op zichzelf al een iets subliems. Hè? Dus welke muziek dan ook. En dat wil zeggen dat je boven de werkelijkheid uitstijgt. En dan helemaal een subliem gebaar van liefde. Dus wat wil je nog meer? Ja. Je album gaat over die liefde, Frank. Soms over herinneringen en ook over de kunstenaar die ineens thuis zit. Heel zacht, als je goed luistert. Een zala die fluistert. Een zala die fluistert. Weet dat ik om je geef, mijn geliefde luisteraar. Een zanger die fluistert, Ja. En je geliefde luisteraar. Wat wil je jouw geliefde luisteraar duidelijk maken? Dat ik aan ze denk. En ik kan me niet herinneren dat een zanger ooit een lied heeft geschreven voor zijn publiek. En overigens, nu zitten we bij de radio, dus dat gaat over luisteraars. Ja. Het is eigenlijk een ode aan een luisterend oor. Hè, dus van je publiek. Het publiek dat je mist natuurlijk in coronadagen. Ja, enorm. Daar is het misschien ook door ingegeven. Zeker. En wat is die geheimtaal? Nou, dat is een grapje dat verwijzend naar dat ik dus in het begin, toen ik bezig was, dat nog wel eens werd gesproken dat ik niet te verstaan was. Dus is je dat ooit verweten van? nee, maar dan heb je dus een band met je publiek van dat zijn mensen die je dus duidelijk wel hebben verstaan toen. Ja, dat is ook een beetje een grapje. Ja. Je kijkt goed naar de wereld die je veranderd weet door corona. Er stopte een auto langs de kerk. Een man zoekt zijn graf. Kan ik u misschien helpen, meneer? Weet hier de weg, zei de engel. Waar zag je die man? En... Het was een soort droom, een soort visioen. Ik dacht ook aan die film van die Duitse regisseur Werner Herzog, volgens mij. Of Wim Wenders. Was het ook alweer? De Himmel über Berlin. En dan zie je zo'n man staan. Die acteur Bruno Ganz staat op een hoog gebouw. Gewoon een jas aan, maar wel twee doorzichtige vleugels aangeplakt. Dat beeld ben ik nooit vergeten. En ja, ik vond het ook wel mooi. Dus klaarblijkelijk gaat een man dus achter de kerk ergens naar op zoek. En dan wordt hem gevraagd van, wat zoekt u eigenlijk? En de vraag is natuurlijk of hij dus zijn eigen graf zoekt. Mm-hmm. Of een graf van iemand anders. Dat wordt niet duidelijk. Dus het heeft wel zeker met de dood te maken. Hè? Ja. Maar ook met de hele de katholiek-christelijke verbeeldingswereld. Hè, die symboliek daarvan. Dat een engel je komt halen. Het lijkt bijna een mis, dat lied. Het is ook bij een kerk. Het zegt, ja. Ja. Is dat ook... in je muziek ervaar ik soms persoonlijk als een kathedraal. Is dat ook daar waar je vandaan komt, Nijmegen... zit dat katholieke wel... zit dat nog in jouw muziek? In wat je maakt, in wat je denkt, in wat je voelt... Ja, dat denk ik wel, ja. En niet alleen natuurlijk in Nijmegen, maar... ik ben katholiek opgevoed. Niet streng of zo, hè, maar we gingen wel naar de kerk natuurlijk. Maar op een gegeven moment hoefde ik niet meer te gaan. Maar die hele symboliek van dat katholicisme... dat zie je met name heel duidelijk in Zuid-Europa... waar de kerken nog zijn zoals ze eeuwen geleden waren... Daar zit heel veel beeldspraak in ook en metaforen. Mis je dat? Ik denk dat mensen op zoek zijn naar nieuwe symbolen en nieuwe zingeving. Omdat dat wordt niet meer geloofd. En het is ook een beetje misgegaan natuurlijk in de katholieke kerk. Wat misbruik betreft en zo. Dus het heeft een rare connotatie. Is dit een nieuw soort geloof? Een opgefrist geloof? Ja, nou, ik geloof in ieder geval wel in kunst en in muziek. Maar goed, daar zit ook een tekst bij. Poëzie, ook erg mooi. Ik zag het voor me als een film. Zou het leuk zijn om een keer zoiets te verfilmen. Ja, ja. Vandaag was ik in het park. Ik liep door mijn lied. Daar kom ik vandaan. En ik dacht aan toen. Jong waren wij. Voor ons het leven. Er was geen tijd. Maar je loopt door Kronenburg Burgerpark, we kennen het als Kronenburgpark van jou. Grote succes. Verlangen naar vroeger? Als je door dat park nu loopt? Ja, nou, het was natuurlijk, je kon, als je iemand wilde zien, kon je niet ergens afspreken. Dus dan maakte ik een grapje tegen mijn vrienden van, nou, zullen we afspreken? Ja, waar zie ik je dan? Ja, in Kronenburgpark. Zo, dat werd eerst een beetje omgelachen, maar ik vond het wel mooi natuurlijk. Dus ik kwam na al die jaren weer in dat park. Het is overigens was helemaal, je al die tijd niet geweest? Want het was niet meer, het is niet meer het park zoals jij het bezongen hebt. Hè? Nee. Ik heb ook op school gezeten daar tegenover. Maar nee, het park is helemaal gerenoveerd. En wat de Belgen zo mooi zeggen, opgekuist. Dus de hele heroïne, prostitutie en zo, dat is in ieder geval niet in dat park. Maar het was natuurlijk wel heel ironisch van, ik spreek af in mijn lied terwijl je dus geen muziek meer mag maken, weet je? Ja. Je zingt ook een verlangen naar vrijheid. De vrijheid waarnaar je verlangde toen. Op school, ja. Ja, op school. Is het uitgekomen wat je toen allemaal gehoopt en gedacht hebt? Ja, zeker. Meer dan. Kijk, ik ken dat park ook als helemaal niet zo... Zo plezierig, omdat ik eigenlijk meer in het park zat dan op school, middelbare school. Hè? En dus dan keek je daar met hele andere ogen naar. Maar nu was er eigenlijk iets vergelijkbaars aan de gang, dat je nergens naartoe kon. Maar je zei, we verlangen naar vrijheid. Toen je jong was, verlangde je naar vrijheid. Heb je die vrijheid gekregen waar je toen naar verlangde? Dat is eigenlijk wat ik... Ja, zeker. Ja. Ik ben geheel vrij in welke muziek ik maak, en heb ik altijd gedaan. En het paradoxale is dat die vrijheid werd helemaal ingeperkt. En dat ken ik niet. Ik bedoel, ik heb er nooit meegemaakt dat je niet mag optreden. Snap je? Dus daar moet je wel mee omproberen. Ja. En dan is er dat sublieme gebaar van liefde. Hoe staat het uit? Hier valt alles om. Hoe gaat het daar? Draait alles om. Een subiel gebaar van liefde. Je vraagt, hier draait alles om, dat zing je. Eerst zing je, hier draait alles om. Tegen wie heb je het eigenlijk in dit lied? Tegen een geliefde. En... Kijk, maar daar ben je niet bij. Je bent niet bij die geliefde. Nee. Je bent op afstand. Ja, en het vreemde is, dit is voor de coronatoestand geschreven. Hè? Dus ik wil alleen maar je stem even horen. Mm-hmm. Dat kun je ook gewoon op een normale manier zeggen. Dus zonder die hele corona bestond niet. Dus nou gaat het ineens daar wel over. En dat is ook al heel vreemd. Van is vaker gebeurd dat je schrijft gewoon een lied en plotseling is de situatie om je heen totaal veranderd. En dan blijkt dat lied daar heel erg in past. Dus het is bijna angstaanjagend, hè? Ja. Je zegt ook, hier draait alles om. Uh-huh. Dat lijkt alsof de wereld op zijn kop staat. Uh-huh. Dat zeg je, maar het heeft een dubbele betekenis. Hier draait alles om, een subliem gebaar van liefde. Ja, oh ja, inderdaad. Daar heb ik er helemaal niet aan gedacht. Dat meen je niet. Nee. Je wilt toch niet zeggen dat ik dat eruit haal? Dat heb jij eruit gehaald, ja. Ja, maar ik lees daarom. Hier draait alles om, dus alles staat op zijn kop. Ja. En dan zeg jij, nee, dus alles draait om een subliem gebaar van liefde. Dus eerst is er verwarring en daarna is er die liefde. Ja. Maar goed, dat is misschien ook wel de kracht van jouw teksten. En ook wat jij net zegt, dat we er zelf onze eigen verhalen bij kunnen maken. En dat dit lied zich als het ware heeft aangepast aan de coronatijd waarin wij nu leven. Ja, dat is heel vreemd, ja. Ja, omdat het denk ik heel intuïtief is opgeschreven. En maar wat je net zei, dat zet me nou wel weer aan het denken, ja. Dat heb ik helemaal niet aan gedaan. Dat levert misschien weer een ander lied op. het lijkt wel of je ook de tijd wil benutten om tegen je geliefde te zeggen dat ze veel voor je betekent. Jij vraagt aan mij behoedzaam te zijn. Ik ken het zwarte gat. Als geen ander. Als geen ander door de jaren. jaren heen. Je bent nauwelijks veranderd. Jij hebt me lief. Als geen ander. Ja. Ja. Dat is een liefdeslied. Ja, zeker. En, maar dan ook alweer een beetje op een andere manier. Het is niet alleen maar een liefdeslied, hè, maar dat in ieder geval dat je iemand heel erg mist. Ja. En, als geen ander. Ja. En ook als geen ander, daar speel je mee. Want in de ene keer ben jij als geen ander, ja, en de andere keer is zij het. Een subliem gebaar van liefde, zo heet je nieuwe album volledig. Maar je noemt het een subliem gebaar. Ik vind het een subliem album, Frank. Dank dat je hier was. Dank je wel, Frits. En heel veel succes met je prachtige programma. Dank je wel. Ik wil alleen maar je stem even horen. Ik luister graag naar jouw stem. Hoe staat het daar? Hier valt alles om. Hier draait alles om. Een subliem gebaar van liefde. Een subliem gebaar van liefde. De lach op jouw gezicht. Kunt u zichzelf de tijd om rustig naar dit album te luisteren. Een subliem gebaar, mooier, subliem kan niet. En het gebaar van Frank Boeien hebben wij begrepen. TNA van een BN'er. René Appel. Sinds een week mogen we haar onze NPO Radio 1-collega noemen... want afgelopen maandag 3 januari begon Astrid Kersenboom... als presentator van het Radio 1-journaal. Ze keerde terug naar haar oude liefde... want voordat ze het NOS-journaal presenteerde op de televisie... was ze nieuwslezer bij de radio. Taalwetenschapper en schrijver René Appel is er dit jaar gelukkig ook weer bij. René, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Je hebt geluisterd naar Astrid Kersenboom door de jaren heen... en je wilde beginnen met haar eerste woorden van die eerste uitzending... van afgelopen maandag. NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Het is maandag 3 januari 2022. Het eerste Radio 1 Journaal van Wouter en mij. Het gaat dus wat anders klinken vanaf nu, maar veel blijft hetzelfde. We zitten bovenop het nieuws met alles wat je moet of wilt horen. En meteen al deze uitzending gaan we van Australië naar Den Haag en van Noord-Korea naar de Nachtwacht. Er is een nieuwe inburgeringswet. Nou, dit is haar, haar ouverture geweest afgelopen maandag. Wat hoor je? Ik hoor iemand met een, dat is heel, uiteraard heel subjectief... maar iemand met een plezierige, heldere, vriendelijke stem. Er tintelt iets in haar stem, er sprankelt iets in haar stem, vind ik. Ze spreekt duidelijk, ze legt goede accenten. En dat is, die accenten zijn belangrijk om een boodschap over te brengen. Dat zijn de ankerpunten voor de luisteraar ook meteen... Zij zeggen dan bijvoorbeeld, het gaat wat anders klinken... maar veel blijft hetzelfde. Dat net die nadruk, korte nadruk op veel. En hetzelfde met alles wat je moet of wilt horen. En dan verder nog twee kleine elementjes die ik eruit wil lichten. Ze gebruikt ook passende, reguliere spreektaalvormen. Dus ze is niet te formeel. Ze zegt goeiemorgen, niet goedemorgen. En er is een nieuwe inburgeringswet. En niet er is een nieuwe inburgeringswet. Ja. Ze klinkt ook aardig. Dat klinkt aardig en dat is informeel, niet plat of iets dergelijks... maar gewoon de informele spreektaal. Goedemorgen. Over 10 minuten om 12 uur precies... worden in heel Europa de aanslagen in Madrid herdacht met 3 minuten stilte. In Nederland is de herdenking bij de residentie van de Spaanse ambassade... op het Lange Voorhout in Den Haag. Dit kwam uit het eerste NOS-journaal op tv dat ze presenteerde in 2004. Hoor je verschil? Ik hoor niet een echt verschil, nee. Nee. Het is, een kleine 20 jaar geleden. Dus dat verschil is niet zo sterk. Ze had al veel ervaring ook, hè. Als, was nieuwslezeres onder andere voor Radio Brabant. Dus ze had veel ervaring. Je hoort weer dat typerende woordaccent ook met 3 minuten stilte. En niet 3 minuten stilte, maar 3 minuten stilte. Het tempo is ook goed. Dat is ook belangrijk bij haar. Ik heb het al eens vaker over tempo gehad. Ja. De tempo dat sprekers aanhouden. En zij echt consequent zo ongeveer 3 woorden per seconde. Wat kun je zeggen over tempo dan? Wat is een, wanneer, nou, vind je het soms te snel of te langzaam? Ik vind het vaak te snel. Het is meestal eerder te snel dan te langzaam. En te snel doordat er woorden worden afgebroken, half worden ingeslikt. Of te snel met een nieuwe zin wordt begonnen met een... voorgaande zin, maar net is afgelopen. Dus niet even die fractie van een seconde pauze. En ze heeft ongeveer 3 woorden per seconde. En dat is een mooi tempo. Op NPO 1 nu 1 vandaag en op NPO 2 het NOS Journaal Regio... met nieuws van de regionale omroepen. Heel fijne avond. En dit was het laatste NOS Journaal van dit jaar. Ik wens iedereen alvast een heel mooi 2022. En blijf kijken en luisteren naar de NOS. Fijne jaarwisseling. Nieuwsuur is er om 9:30 op NPO 2. Fijne avond. En dat was het. Om 9:30 is er Nieuwsuur op NPO 2. Fijne avond. Ja, dat is een afscheidscompilatie, mogen we dit noemen. Achter elkaar geplakt, fijne avond. Ja, ze heeft een sterke voorkeur het woord fijn. Je hebt nieuwslezers die gebruiken een mooie avond of een prachtige avond. Prettige avond. Prettige avond ook. En enkele keer hoor je een goede avond. Niet goedenavond natuurlijk, want dat is verwelkoming, maar om afscheid te nemen. Zij zeggen trouwens wel met een lichte ironie bijna in haar stemmen. Een fijne jaarwisseling. Zo zegt zij het. Ik vind dat wel mooi. En het is altijd fijn, hè? Ja. Zometeen lopen de nieuwe koning en de nieuwe koningin via de passerel van het Paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk. Passerel helemaal versierd met vissersnetten, een oud gebruik. Het zou verwijzen naar Willem I, die in 1813 aan land kwam. Vervolgens staan ze hier. En heel handig, er staat er even een spiegel. Kunnen ze even kijken of hun haar nog goed zit, of de kleding nog goed zit. Het was in 2013, René, toen ze verslag deed van de troonswisseling. Wat valt je op? vanop dat zij, in tegenstelling als het ware tot het plechtstatige moment toch van die troonswisseling, die met allerlei formaliteiten is omgeven, dat de toon betrekkelijk losjes is. Betrekkelijk makkelijk. Ze loopt dan van de paleis naar de Nieuwe Kerk. En in de ingang van de Nieuwe Kerk staat een grote spiegel. En het is net of ze als het ware onverwachts die spiegel ziet. En er dan ook iets over zegt. En dan zegt ze ja, dan kunnen ze even kijken of hun haar nog goed zit bijvoorbeeld. En juist die losse toon is heel belangrijk. Ja, ja. Daar is zij wel een vertegenwoordiger van een nieuwe stijl van presenteren die niet alleen zij... Zeker. Maar dat losse bedoel ik niet dat het gemakzuchtig is of plat of wat dan ook, hoor. Maar niet te formeel. Wat wel leuk is, is dat eigenlijk sinds 1999 was je al invallen voor het Radio 1 Journaal. Ja, ben ik een paar keer ingevallen inderdaad. En op zich was dat hartstikke leuk. Hoe was dat toen voor jou, van de radio naar landelijke tv? Ja, dat was ook hartstikke leuk. Dus toen kwamen ze naar me toe van, misschien de rare vraag, maar zou je voor één keer Koninginnedag willen doen? Ja, natuurlijk. Ja, gezellig. Hartstikke leuk om te doen. Ja, fijne behoort tot haar vocabulaire en het woordje hartstikke ook. Hartstikke. Ik vind het bijna nog een soort bakvisserwoord, zal ik zeggen. Maar hartstikke leuk, zegt ze. Een enthousiast woord. Enthousiast woord. Maar ze zegt nooit geweldig leuk, ontzettend leuk of waanzinnig leuk. Maar gelukkig zegt ze ook nooit superleuk. Hè? Daar ben ik wel blij om. En wat ben je in dit ene etmaal dat je er nu bent vooral wijzer geworden van het festival? Dat het heel leuk is. Ja. En ze zeggen dus ook een enkele keer was het heel leuk. Maar een dood enkele keer. Ja, dus hartstikke miste ik hier echt wel. Ja. Als de autoriteiten Singapore je bellen, denk je, oké. Maar hij kreeg vooral ook de boodschap, u mag voorlopig niet via Singapore terug. Pas na de 28 maart. Maar ja, Bali ging in lockdown op 25 maart. Hmm. Dus dan denk je echt van, oké, en nu? Dat was bij de geknipte gast van Eus in 2020. Waarom heb je dit uitgezocht? Twee dingen. Dit is natuurlijk een wat gesprek, ander gesprek dan wanneer ze het journaal presenteert. En dan, oké, en nu? Dus een soort expressiviteit. En bovendien, ze is goedlachs. Dat heb ik op meer interviews gehoord. Ze is echt. Ik denk dat ze vroeger op de middelbare school wel eens het lachbekje is genoemd. Weer meer mensen in Nederland hebben corona. Daarom komen er nieuwe regels. Je moet op meer plekken een coronapas laten zien en een mondkapje op. Dat vertelde premier Mark Rutte dinsdag in een persconferentie. Dit is het Jeugdjournaal. Nee, niet het Jeugdjournaal, Frits. Dit is het programma Nieuws van de Week voor mensen met een geringere Nederlandse vaardigheid. Ja, die in eenvoudige taal. Eenvoudige taal, ja. En dat kun je horen. Haar spreektempo ligt hier ook iets lager. Ja. Ja. Dan in de andere. En ze goed pauzes tussen de zinnen ook. Dus ze doet het heel prima. Het is goed wakker worden met Astrid Kersenboom op NPO prima. Radio 1. Dankjewel, René. We zijn weer van alles tegengekomen toen we door de taalstaat trokken. Zometeen Dr. Kelder en Co. KRO NCRW. Weekdicht 8 januari 2022. Novak Djokovic sprak tot zichzelf, ik verrek het. Ook al gaat het Australian Open voor mij dicht. Denk maar niet dat ik hiervoor zwicht. Ik ben gewend om terug te slaan, met of zonder racket. NPO Radio 1. Ooit verkozen tot mooiste zanger van Nederland. En in 2022 vogel van het jaar, de merel. Waarom gaat het niet goed met deze prachtige tuinvogel? Tijdens de lockdowns blijkt de natuur razend populair. Veel bezoekers houden rekening met flora en fauna. Maar er zijn er ook die als een olifant in een porseleinkast door het groen stampen. Staatsbosbeheer stuurt daarom de boswachters weer naar buiten. Minder achter de voeten, meer het bos in. Daar ben ik helemaal voor. Verder. Een invasie van meeuwen bij Vlissingen. En ook de meerval rukt op. Van waar dit succes? Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl.